raz, dwa, reggae. Ja mi depa, a ty daj mi magnipę. Poligono industrial. Ja mi depa, a ty daj mi magnipę. Poligono industrial. Ja mi depa, a ty daj mi magnipę. Poligono industrial. Ja mi depa, a ty daj mi magnipę. Poligono industrial. Raz, druga będzie. Autopista sur, po środku mur, w poprzek samochód stoi. Kto się nie boi? Dyskurs na fali, na polach całych hal. Poligono industrial. Dyskurs w temacie na fali samych hal. Poligono industrial. Może dookoła ciemniejsze niż stal. Poligono industrial. Mijam drogowskaz, co wiedzie mnie w dal. Poligono industrial. Poligono industrial, poligono industrial, poligono industrial. Poligono industrial, poligono industrial, poligono industrial. Poligono industrial, poligono industrial, poligono industrial. Bam, baram. Poligono industrial, poligono industrial, poligono industrial. Love.